19. O víkendech mám svou teorii, svěřoval se Tappen Llewellynovi, když zas mušile naslouchali podzemnímu dupotu králíků, kteří pod vrzající podlahou chatrče přispívali ke králičí populační explozi. Má teorie zní, že se pouze domníváme, že jdeme domů. Ve skutečnosti nám bezpečnost píchne injekci, připojí k počítačům, které do našich mozků napumpují nepřesvědčivé vzpomínky na víkendy a za několik hodin nás zase posadí k našim stolům. Zvyšuje to produktivitu, ušetří se na mzdě, protože ve skutečnosti nikdy nejdem domů a tajné informace jsou také bezpečné. Science fiction, určil Llewellyn. Dokonce ani nijak nová. V 50. letech Philip K. Dick napsal, ach jo, zapomněl jsem název, ale bylo to lepší než ta tvoje verze. Moje víkendy nejsou dokonce ani přesvědčivá science fiction, zabručel Tappen Neverle. S tím, jak si Roger Pell přehrává na zadním trávníku přípravy na třetí světovou válku. Co používá jako bomby? Má vlastní zásoby jako ty. Drž hubu, Joe. Ne, představuje si hřibovité mraky, pobíhá sem a tam po zahradních cestičkách a vypadá v té staré armádní plynové masce jako Marťan. Myslí si, že ho to ochrání před pomyslným spadem. Vynáší a přenáší zásoby ze svého domácího krytu, připraveného k přežití do doby, než klesne radioaktivita a on bude moci vystrčit nos a znovu osídlit zemi s pomocí imaginární ženy. Bože, ty kecáš. Když tě tak poslouchám, začínám chápat, co znamená dostat do životí. Nějaké nápady ohledně armádních přebytků v Bogley a jejich imaginárních registratur. Tappen se snažil vytvořit z kancelářské sponky urážlivý portrét Alistaira Stavertona. Výsledky jeho úsilí oscilovaly mezi Winstonem Churchillem a Tyrannosaurem Rexem. Přemýšlel jsem, řekl. Už víš o plánu a s imaginárním pacemakerem. Doufám, že všechny naše problémy vyřeším zítra, až vypnou detektory. Jestli něco půjde šejdrem, při mém štěstí bych se nedivil, kdyby mě uneslo UFO, až sem pojedu. Mám náhradní plán B a ten se týká i tebe. Až sem to chápu. Nejdřív mi to vysvětli celý a já pak řeknu ne. Tappen svůj plán vysvětlil. Plán B závisel na školních skupinách, které budou později obcházet výstavu připravenou pro královskou návštěvu mínus tajné exponáty, na bezchybném nepodplatitelném reportérovi Stevovi Holmesovi, na obrovském množství štěstí a na intelektuálních dedukcích vachrlatých ještě víc než ty pocházející od Sherlocka Holmese. Když Tappen s Llewellynem v pátek prolézali obchod s armádními přebytky v Bogley, překvapil je a zaujal počet kusů kancelářského nábytku, které se jim zdály povědomé. Vyměňovali si významné pohledy, když na spoustě zámků narazili na vyškrabaná místa tam, kde by člověk předpokládal vyražené inventární číslo jevůl. Přímo si zatančili radostný indiánský tanec, neboť Tappenovi došlo, že řinčení a hlahol poplachových zvonů a sirén asi způsobili prastaré a neškodné zdroje záření odnesené spolu s nábytkem z Hackerovy staré kanceláře, když jistá podezřelá dodávka značky Ford Transit ve čtvrtek večer opouštěla Robinsonova vřesoviště. A kdo, tázal se Tappen s rozmáchlým řečnickým gestem, tajuplně odmítl vozidlo podezřelé ze zločinu prohledat. Ha! Jakmile se vaše úvahy začnou ubírat tímto ošklivým směrem, může se stát, že vás napadne, což je ovšem neodpustitelné, zda tvrdá přísnost prohledavačů MO není podobná tvrdé přísnosti viktoriánských otců, kteří vyhodili služku, protože měla kluka a pak strávili zbytek dne v náruči děv pochybné pověsti, aniž by pocítili výčitky svědomí. Můžete se bezbožně ptát, jak je možné, že rozsáhlé rozkrádání majetku jevůl, jehož případná existence byla částečně záminkou pro vznik rozsáhlých bezpečnostních opatření, přetrvává i přes osobní prohlídky a striktní bezpečnostní opatření. Byl to široký výhled na korupci, daleko přesahující Tappenovi nejdivočejší naděje. Llewellyn vrhl všechen svůj mladiství optimismus na uskutečnění plánu B a nakonec řekl, to nemůže fungovat. Ani za 24 tisíci let, což je poločas rozpadu Plutonia 239, šprtal jsem to pro zkoušky na povýšení. Ale nepovýšili tě, ne. Dobře, šprtal jsem to potom, co se mě zkušební komise zeptala a já odpověděl 4,98 hodiny, což je absolutně správně, ale akorát pro Plutonium 243. No, jelikož si pořád podřadný a podřízený pracovník, mohl bys postavit stánek ve velkém výstavním stanu. To ti umožní procvičit své již prověřené schopnosti nosit těžké věci a uvolnit tak tlak na svůj intelekt. Jaký stan? Zeptal se Llewellyn tupě. Na té velké ploše u sekce A. Asi si mysleli, že kdyby královnu náhle popadl amok, nenadělá aspoň žádný škody na budově MO. Myslím, že je to kvůli těm školním dětem. Je lepší, když zapálí jeden obří stan, než kdyby zapálili reaktor z pera nebo barovou skřínku náměstka ředitele. Jedním ze základních článků víry v sekci 334 bylo, že náměstek ředitele Jewul se rozvaluje na otočném kruhovém lůžku, podobném jako má Hugh Hefner, ale hedonističtějším, zatímco kolem postává výběr nejmacatějších písařek z administrace v neslušných pózách, přičemž je zdobí jen několik kousků pásky do psacího stroje, masíruje požitkářskému náměstkovi nahá stehna a nalévá ho exotickými koktejly nebo šampaňským. A co budeš dělat, fi? Zeptal se Llewellyn podezíravě. Ničit si mozek tady s tím. Tappen ukázal na nejnovější papíry na stole gestem hodným dámy z vyšší společnosti, ukazující na hromádku polorozpadlých potkanů. To je první verze návrhu na reklamní kampaň Zbližte se s jádrem. Musím to prověřit z hlediska vědecké přesnosti. Požádali o to Stavertona, tento přehrál na Mika Fortmina, no a tak je to tady. Je pro vás Polaris dost dobrý. Trident povzbudí ty části, kam se jiné atomové hlavice nedostanou. Střela s plochou dráhou letu září o 47% více než typ X. S Chevalinem nikdy nejste sami. Chci říct, můžete si vzít Chevaline všude sebou. Ne. Ne, tvůj přirozený vkus by ti nedovolil dostat práci u agentury, kterou si superintendant pro informování veřejnosti najal. A to všechno kvůli. Dámy milují preventivní úder. Deklamoval Llewellyn. Nemáš šanci. Hej. Já jsem Jeníček a Derná hlavička, tvůj plyšový kamarád, který tě pomáhá chránit. Já a kamarád Rostě radar hlídáme, když ty spíš. Když jsme tady my, tak si bubáci na nic netroufnou, protože nás znají a vědí, že děláme velký potíže potížistům. Pokud jsem to pochopil, tak je to zaměřeno na průměrného televizního diváka. Otočil pár stránek. Tady je popsáno celé pomalé budování kampaně se zapojením plyšových hraček i speciální část pro Filipo Jakubskou noc. Děti svazu spotřebitelů mávají prskavkami a připojí se loutka Jeníček jaderná hlavička. Hlas komentátora, Jeníček a jaderná hlavička ví, že ohňostroj je legrace. Ty to víš taky. A právě tohle jsou kamarádi Jeníčka jaderné hlavičky, obrovské ohňostroje, které odstraší kremloidy s jejich velkými bang-bang. Rychlý střih na test vodíkové pumy videofotomontáž, pokud záběry, co jsou k dispozici, nejsou dost roztomilé. Kremloidi. Zcela fiktivní sci-fi zloduši, předpokládám. Zcela. Vidím, že si přímo ideální materiál pro cílové diváctvo. Bude také vytvořena speciální videohra pro BBC Computer, nazvaná Odstřel kremloidů, s malým Jeníčkem jadernou hlavičkou, který se zvedá, aby odstřelil ty strašné, zlé figury, co tvarem trochu připomínají srp a kladivo. Videa, jak samotný ministr obrany hraje tuto hru, aby se ukázalo, že je taky skoro člověk jako my ostatní. Otočil dalších několik stránek. A tak to pokračuje. Chceš slyšet, jak zní kódové označení konečného úklidu? Strč si to někam. Mizím k velkým otevřeným prostorám a práci na výstavě. Potom si můžu umýt ruce. Jen Bůh ví, jak se tobě podaří umýt si mozek. To bys měl vědět. Univerzální paměťové rozpouštědlo, vzorec C2 Henry 5 OH, k dostání bez receptu v příslušných zařízeních kdekoliv a vhodné pro orální aplikaci. Tappena ta věta unavila a tak sáhl po další oxeroxované straně. Nová střela s plochou dráhou letu a neutronovou hlavicí. Elegantní, štíhlá raketa pro skutečné muže, super muže, na to muže. Nová úprava neutronového filtru znamená o 45% méně škodlivého dechtu, co to říkám, menší poškození majetku. Ale Llewellyn zmizel dřív, než mohl okomentovat zajímavý fakt, že chybí varování ministra zdravotnictví. Část mu připomínala o Odehousova kněze, který tráví dlouhé večery pokusy složit kázání, jež by měla smysl a současně byla pro jeho ovečky srozumitelná a celé trýznivé hodiny hledá jedno slabičné slovo, které by znamenalo supralapsarianismus. Obtížné výrazy jako megasmrt, přezabití a masivní preventivní úder byly snaživě přeloženy jako například správné plácnutí přes ruku. Jistá myšlenková konstrukce spočívající v tom, že záření ničí bakterie a tudíž Jeníček jaderná hlavička bude velmi účinným desinfekčním prostředkem a sníží počet nemocí, dělala Tappenovi starosti, dokud si nevzpomněl, že ji tiskovému mluvčímu jako vtip navrhl sám. Mezitím mu začalo být podezřelé, že ho neobtěžují muži od bezpečnosti, kteří by vtrhli do místnosti a zařvali ke zdi, grázle. nebo něco podobného a pak se dožadovali důkazů, že koš na smetí, majetek ministerstva obrany, inventární číslo 5-271-9, nebyl někým přivlastněn nebo jinak použit pro účel, k němuž nebyl určen. Tomu začalo pomalu vrtat hlavou. Když po vás 3 hodiny nikdo nepožaduje, abyste svým podpisem stvrdil na 3 kopiích, ženuš na dopisy nebo držák na izolepu, majetek jejího veličenstva, které máte na inventuře, jsou stále ve vaší péči, mohou se dostavit abstinenční příznaky. Chvíli mu trvalo, než si to ujasnil, na Robinsonových vřesovištích jde všechno šejdrem, protože je k týden. Královský týden. Žádná dalekosáhlá zahraniční podvratná akce naplánovaná Kremloidy by nedokázala paralyzovat Jevul tak účinně jako královská návštěva. Byla organizována tak, že vyžadovala, podobně, jako by vyžadovalo tlusté dítě, obrovské množství odpuzujících sladkostí v podobě lepivé čokolády, vytékající limonády, karamelek slepujících zuby, růžových syntetických příchutí, které se zaručeně obrátí proti organizátorům a způsobí obzvláštní nevolnost doprovázenou běhavkou. Příslušníci bezpečnosti leštili knoflíky u uniform, vědci se snažili najít jednoduché formulace v prostém jazyce, vhodné pro královské návštěvníky a školní mládež, písařky přestali psát a začaly po celé administrativní budově aranžovat květiny nebo modelovat z plastelíny pejsky corgy, údržbáři pozlacovali kohoutky a trubky vybraných záchodů a dávali role hedvábného toaletního papíru místo lesklého, škrábavého toaletního papíru státní služby, jenž byl vtipně potištěn nápisy nesmí být prodáván na volném trhu, známého jako šmirgl papír neboli proktologova pomsta. Tappen, pořád ještě naprosto nepřirozeně nerušen, dokončil koncept zbližte se s jádrem a povolil si rozkošnické zachvění, než napsal poznámku na obálku, má to světlé okamžiky, ale není to taková sranda jako ochraňuj a přežij. Pak ji roztrhal a napsal, hlubokomyslný a velmi znepokojující sociální dokument, který je břitkým obviněním společnosti, v níž dnes žijeme. Tu roztrhal taky a došel k závěru, že potřebuje na čerstvý vzduch, že to chce zdravotní procházku k výstavnímu stanu, kde může strávit vzrušující půl hodinu, než Level Linovi vyloží, že jeho práce na stánku sekce 334D vykazuje všechny znaky bystrosti lobotomizovaného lenochoda. Nicméně některé přírodní zákony zůstaly v platnosti i během týdne, jak se Tappen poučil, když chtěl odejít z kanceláře a dveře se otevřely a praštily ho do nosu. Pošta, ozval se poslíček Jevul podobný želvě. Nevšiml si obrazu lidského utrpení před svýma očima a umístil složený papír do košíku došlo. Brý ráno, dodal slušňácky, když mizel a stále taktně přehlížel hrubý způsob, jakým se Tappen držel za nos a přitom prskal. I když se zdálo, že papír poskakuje a pulzuje vzrušující nudou, neboť se jednalo jen o běžný jevulský cirkulář, Tappen se zastavil a podíval se. Všem zaměstnancům 28. června. Bezpečnostní postupy během královské návštěvy 29. června. Z důvodu bezpečnosti bude veškerá soukromá doprava do a zbran Jevul během celého 29. června zakázána. Zaměstnanci přijíždějící do práce vlastními vozy tyto zaparkují buď na parkovišti pro návštěvníky, nebo na provizorním parkovišti ve sportovním areálu sportovního klubu Jevul. Pán T. Středa je. Hanratty, zástupce ředitele. Tappen v duchu viděl, jak se plán a řítí k zemi v oblaku kouře a ohně. Bylo jasné, že detektory budou celé úterý vypnuté vzhledem k předpokládané možnosti, že královský manžel neustále kolem jdoucí bombarduje neviditelným zářením. Stejně zřejmé bylo, že Tappenovo Volvo se nebude snažit proklouznout s nadějně se zvětšujícím arzenálem. Chvilku uvažoval o tom, že lup uloží do královského zavazadlového prostoru, což by vyžadovalo zásahový oddíl SAS a ne jednoho nemotorného státního zaměstnance, nebo o tom, že Lizzie požádá, aby předstírala, že je těhotná, dvojnásobně ach, ale manželky a hosté na zahradní slavnosti nemají povoleno projít bránou Jevul. Všechna ta vzrušující nečinnost bude provozována na dočasně okupovaných sportovištích. Tappen na cirkulář udělal příšerný obličej, zvedl telefon a vytočil číslo. Haló. Redbury Chronicle. Mohl bych prosím hovořit s vaším známým a talentovaným reportérem panem Holmesem. Potíž byla v tom, že plán B vypadal zcela skvěle a propracovaně do nejmenších podrobností, dokud zde nehrozilo nebezpečí, že bude muset být použit, ale teď.